اچھا نہیں ہے کوئی دل میں کے سرا جل ہے ارے چھانی چھانے والے ارے چھانی چھانے والے آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پہا آنکھیں کچھ کہتی ہیں آنکھیں کچھ آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پہا دریا رکھ جانے والے او دریا رکھ جانے والے کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے ہیں راس تک رہے ہیں یہ کون سی اعترام آیا فضا میں لبیک کی صدائیں سفر ستارش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے صبح پہ ایک اس کا نام آیا کہ کہنا شام آیا کہ کچھ کہتی ہے تجھ سے پہا آنکھیں کچھ کہتی ہے تجھ سے پہا دریا کے جانے والے او دریا کے جانے والے کیوں رضا گلی سونی ہے کیوں رضا آ